very good like Alex Ovics, Ryan meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhik, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na Podcast! Sziasztok, itt Kaveri, és ez itt a Podcast nevű adás. Itt van velem, mint ahogy megszokhattátok, Alex. Good Sziasztok. Like. És Sziasztok. Lali. Sziasztok. És itt van velünk Benny, aki egy új vendég. Szia, Sziasztok. Benny. Sziasztok. Mi legalábbis én személy szerint... nem ismerlek téged, tehát mi nem ismerjük egymást, tehát ez olyan lesz, mint valami, amikor elindul a való világ. Igazából soha nem néztem való világot, csak feltételezem, hogy így indul el. Kaveri, itt vagy? Hát sajnos Kaveri nincs itt, mert kirúgtuk a podcastből, tehát Good Life megelégelte. Igen, annyira sokáig oltogatott, hogy azt mondta neki, hogy Kaveri, de majdnem, hogy a saját műsorodból ki kell, hogy rúgjalak, ezért ki is rúgtam. És igen, így tehát... most Alex volt az, aki be...